Pane Luisi, někdo na vás čeká. Jistá mladá dáma. Jdeš pozdě. Vypadáš nádherně. Omluva se přijímá. Půjdeme na večeři. Opakuju si, stihla jsem se na počet jenom pár roku, takže pokud to bude stačit, protože jinak... Tím se neprává. Pan Morse? Ano, pane Lucy, jsem Jim Morse. Tohle to je můj vnuk David. To je má přítelkyně Vivian Ward. Moc ráda vás zapoznávám. Dobrý večer. Pane Lucy, máš tu. Posaďme se. Byl bych se raději setkal za formálnějších okolností. Co to má být? Kde to objedná? Jsou šneci. Francouzská specialita. Je to delikatas. Bon appétit. Omlouvám se, pane Lucy, ale to, co mám na srdci, nebude příliš zbožilé. V tom případě bych navrhoval zachovávat zbožilost, zvlášť, když je mezi námi dáma. Jo, mě si nevšimejte. Řídíte si, co chcete. Je to pro vás šance, jak vydělat milion. Tady nejde o mě, já mám dost peněz. Snažím se lidem zachránit práci. Nic nezachráníte, když zkrachuje. Nejde. Máme plán na to, jak se z toho dostat. Přeorientujeme se na stavbu výletních lodí. Výletní lodě? To jsou ty s barem, s kapelou, lehátkama na plavbě. Jak to by mohla být úplná pecka, ne? Takže ano. Hlavní obrysy jsou v tomto návrhu. To je loď jako krát. Vy jde to nebude fungovat. Nemůžete konkurovat zahraničním loďařům. Mám to si vaše věci. Mě nezajímají vaše názory, co bude a co nebude fungovat. Mimo vás je. V životě se nedokázal vůbec nic. Jste jenom obchodní cestbyt. Já znal jsem vaše otce, byl to tvrdý chlap. Ale pokud došel na obchod... Prosím, mého otce do toho nezapadl. Nakonec nepřišel jsem vyjednávat. Přišel jsem vám oznámit, že ovládnout naši společnost se vám nepodaří. O tom rozhodne hlasování představit. Zatačíme se před večeří nebo po večeři? Já se bojím, že zapomenu ty kroky. Když dovolíte srčno Vordová, bude mi ctí si s vámi zatancovat. Já nemám námitky.